кажа върви си, а не мога. Защо? Аз се връщам. Това е. Защо не знае? Може би съм потребен поне на тебе. Само, че ти си гладка болка. И ето при тебе пак ме чука. Моите пътища свършват тук. Свършват тук. Не ми ли знак па ти? Очаквам си всих мой. Лепе като стръща. Безколя пак. Колко въпроси не чути. Благословени минути. Какво ме накара отново? Пръсти в косите ти пак да заровя. Ето, при тебе пак посетя. Моите пътища свършват тук. Аз се връщам. Защо не знае? Без твоя брак пак ти.